what you know when you don't show. Now I know, but I don't. To say that it hurts is true and all. Still I feel like the dirtiest in a dirty brawl. What I saw coming I didn't see at all, all. I'm counting the days to lose this weight. Charge it a rain, you place the pain where you want to. And I'm feeling ashamed, it feels like I am you. But the dream as a giver in the long run. Być może wśród Państwa są tacy, którzy byli przy programie Trzecim Polskiego Radia w minioną niedzielę. Miałem okazję zastępować Justynę Grabarz w audycji Czy już Państwo słyszeli? No i wtedy pierwszy raz wspólnie posłuchaliśmy na antenie programu trzeciego tych dźwięków z tej nowej płyty, więc mogą Państwo w tym momencie usłyszeć ode mnie rzeczy, o których już mówiłem. Do tego samego mikrofonu nawet rzeczy typu, że nie czekałem na ten album jakoś szczególnie, że muzyka belgijska jest mi muzyką bardzo obcą, ale wiedziałem, że od lat pochodzi stamtąd, istnieje i nawet jakoś sobie radzi formacja Deus. No i że wszystkie znaki na niebie, na ziemi, na ekranie komputera, cytuję, i w tej naszej wirtualnej muzycznej przestrzeni podpowiadały mi, aby podejść do tego krążka, aby otworzyć pudełko, aby włożyć płytę do odtwarzacza. Album zatytułowany jest How to Replace It. Można powiedzieć, że to są weterani muzyki alternatywnej, jeżeli chodzi o Belgię. Pierwszy zespół z tej właśnie sceny, który podpisał kontrakt z dużą wytwórnią, a było to 30 lat temu. No ale w roku 2023 pierwszy raz po 11 latach, bo ostatni album Following Sea ukazał się w 2012 roku, formacja Dios, bo to o niej cały czas mowa, powraca z albumem How to Replace It. No i teraz z perspektywy czasu, z perspektywy dwóch niecałych tygodni, muszę Państwu powiedzieć, że cieszę się, że te wszystkie znaki na niebie, na ziemi, w komputerze i w wirtualnej muzycznej przestrzeni podpowiadały mi, aby spotkać się z tym krążkiem, bo dzieją się rzeczy niezwykłe na tej teatralnej, filmowej, tak można określić tą płytę, bo dużo na niej melorecytacji właśnie płycie. Taka pora, jaką mamy teraz, czyli 6 minut po godzinie 3 w nocy, to jest myślę idealny czas, aby jeszcze z tymi dźwiękami trochę poobcować. Now the night turns in into a poker tell, and the day runs dry where once was a well, an enormous chill that you need to quell. Hear the fisherman's cough and the seagulls cry, how they call you bluff when you touch the sky. Do you ever feel after sailing sail what looks far away doesn't get any closer by? Fire hose for you to get your daily dose. very disrespectful. Such a clean sweep, the man of the house, he knows. Słuchałem tej płyty niejednokrotnie, słuchałem jej rano, słuchałem jej w ciągu dnia i po południu, nigdy nie słuchałem jej wieczorem i pierwszy raz dzisiaj razem z Państwem posłuchałem fragmentów w nocy. No i okazuje się, że nie tylko ja jestem zadowolony. Mam dowód, jeżeli chodzi o słowo pisane. Dziękuję serdecznie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. How to replace it. Belgijska formacja Deus powraca po ponad dekadzie z naprawdę ciekawym wydawnictwem. 17 minut po godzinie 3. Ostatnio znajomy spytał się mnie o koncerty, które w 2023 roku będą miały miejsce i na które czekam, twierdząc, że nic się totalnie teraz nie dzieje, jeżeli chodzi o koncertową Polskę. No ja powiedziałem, jak się nic nie dzieje? Przecież 11 marca i znowu będę na antenie zacierał ręce, drodzy Państwo, w warszawskim klubie Progresja King Gizzard and the Lizard Wizard. No był moment, jeżeli chodzi o moją przygodę z zespołem King Gizzard and the Lizard Wizard, kiedy wydawało mi się, kiedy, powtarzam, wydawało mi się, że jestem na bieżąco z wydawnictwami tej australijskiej grupy, ale ten moment to była dosłownie chwila, trwał bardzo krótko, no bo tym z Państwa, którzy być może nie wiedzą, powiem, że formacja King Gizzard and the Lizard Wizard to jest niesamowita orkiestra z Melbourne w Australii, dowodzona przez siłę napędową w postaci Stuarta McKenzie. Jest to człowiek orkiestra, jest to niesamowity mózg i talent do pisania piosenek. No i formacja King Gizzard and the Lizard Wizard mniej więcej od lekko ponad dekady jest na rynku, objawiła się światu, nagrywa płyty, koncertuje. No ale właśnie z tym nagrywaniem płyt jest bardzo ciekawa historia, bowiem King Gizzard and the Lizard Wizard, ja nie sprawdzałem żadnych statystyk, ale to jest zespół, który chyba jako jeden z niewielu chyba zespołów w historii nagrywa te płyty bardzo często, gdzie bardzo często to jest przeze mnie strasznie delikatnie sformułowany temat, bowiem czasami w ciągu roku potrafi wydać tych płyt kilka, więc nawet jeśli chciałoby się poświęcić całą swoją muzyczną uwagę zespołowi King Gizzard and the Lizard Wizard, no to jest strasznie ciężko być na bieżąco z tymi wszystkimi wydawnictwami, no ale spośród tych płyt, które przesłuchałem, które mogę powiedzieć, że znam, a nie przesłuchałem wszystkich i nie znam wszystkich, bo oprócz King Gizzard and the Lizard Wizard są przecież jeszcze inne zespoły na tym świecie muzycznym, no to jest taki album, który nazywa się Fishing for Fishes i on został wydany w 2019 roku i chyba jest mi najbliższy, dlatego postanowiłem, że dzisiaj chociaż tytułowy fragment z tego wydawnictwa zabrzmi w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, no bo tak jak Państwu powiedziałem, 11 marca, koncert jest już od dawna wyprzedany, formacja King Gizzard and the Lizard Wizard, chyba pierwszy raz, tak, pierwszy raz przyjedzie do naszego kraju i zaprezentuje się polskiej twórczości. Boogie Rock, piękne określenie przeczytałem na temat muzyki zawartej na tym albumie i to jest bardzo ważne, co teraz mówię, na tym albumie, bowiem formacja King Gizzard and the Lizard Wizard, jeszcze raz powtórzę jej nazwę, potrafi style strasznie często zmieniać. Muzyka ewoluuje od thrash metalu po właśnie boogie rock i to jest naprawdę bardzo ciekawy, barwny i interesujący rozdział w historii współczesnej muzyki rockowej. Tym bardziej, jeszcze raz powiem, już teraz bez werbalnego przykładu, zacieram ręce, aby na ten koncert się wybrać, a po koncercie oczywiście opowiem Państwu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, co tam w tej progresji wtedy się działo. Teraz mamy 26 po trzeciej. tylko po to, by być w trendach na bieżąco. Tutaj nie przeszkodzicie, chodźcie żyć latami. Tu za haszami, zwierz ten falował chrapami. Jebia wywalał pod tymi adresami. Pod adresami, śmiertelnami. Stop z miłościami. Stop z miłościami. Stop z miłościami. Stop z miłościami. Dude. No właśnie, z kamerą wśród zwierząt buszujących w sieci. I cały czas myślę sobie i marzę o tym, aby powiedzieć Państwu, że zespół Laocze się reaktywuje. No ale na razie nic nie słychać, na razie cały czas boli, że zespół nam powiedział no to cze. 26 minut do godziny czwartej, kolejna nowa, świeża płyta wydana parę dni temu, tak mogę powiedzieć, dokładnie 24 lutego, no prawie dwa tygodnie temu. Kolorowy zespół, kolorowa okładka, zespół jedyny w swoim rodzaju, bo tak naprawdę jest wirtualny i animowany, wszyscy wiemy, chyba że chodzi o Gorillaz. Album zatytułowany jest Cracker Island, on tak się rozpoczyna. On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow and made a paradise, where the truth was not attuned. And it's sadness I consumed, into my form as every day. Themselves to be a cult. They didn't know as many strategies. They taught themselves to be a cult. They didn't know as many strategies. On Cracker Island, it was raised by the collective. Ja cały czas nie mogę uwierzyć, chociaż nie mam zamiaru kłócić się ze źródłami informacji, z których korzystam, że zespół Gorillaz powstał w 98 roku. To jest 25 lat i 8 płyt wydał. O tym też już Państwu mówiłem. No kilka tych płyt mi umknęło, ale na pewno nie ta ostatnia. Ona zatytułowana jest Cracker Island. Zespół Gorillaz to Damon Albarn i Greg Kerstin, jakby Państwo nie kojarzyli. No i masa rysunkowych postaci animowanych, no bo cała zabawa, jeżeli chodzi o Gorillaz, na tym polega, ale też polega na tym, aby pisać dobre piosenki, i takie dobre piosenki panowie tworzą na tej ostatniej płycie razem z gośćmi, którzy znaleźli się na tym albumie. Mamy 10 utworów w części zasadniczej i 5 w takiej dodatkowej, rozszerzonej wersji. To był utwór tytułowy, który rozpoczyna płytę. W nim gościnnie Thundercat. Tak, Thundercat gościnnie zagrał tutaj razem z Gorillaz na tym krążku, a ja jeszcze dzisiaj chciałbym z Państwem, no bo być może Państwo się budzą 22 do 4, posłuchać jednego wydawnictwa. Tu z kolei Tame Impala. No i słychać to australijskie słońce. Oczywiście, że słychać australijskie słońce, jeżeli słońce może być słychać w tym utworze. New Gold razem z Tame Impala, formacja Gorillaz ze swojej nowej płyty. A propos, pan Marcin pozdrawia z Australii, my też pozdrawiamy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No był taki króciutki wątek taneczny w naszym dzisiejszym spotkaniu, bo mimo tego, że może Państwo teraz się budzą, no to wiem też, że niektórzy z Państwa pewnie będą szli niedługo spać. hour's walk brings a moment's peace. Oh, show me the mechanics of this, if you please. A hollow skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a heavy weight. A hollow skeleton lifts a heavy weight. The tree creeper, he owns this place. He runs the woods as I watch in wonder. The buzzard cannot lay claim to this covered heaven. Lifts a heavy weight. The forest queen showed herself yesterday. You don't need me to tell you how we walk. What are these cards you're dealing me? I reply, you should have seen some of the others. Be a claw for peace. You'll reach halfway for better or worse. You'll reach halfway for better or worse. You've reached halfway. The second is a curse. A hollow skeleton lifts a heavy Stanisław z Żyrardowa, nasz stały słuchacz, ukrywający się pod pseudonimem Szczupak, napisał, dlaczego tak późno odtwarzasz ten utwór? Ha, drodzy Państwo, też czekałem na ten moment, bo jakoś nie mogę uwolnić się od tej piosenki. Wspaniała płyta w wykonaniu Jamesa Yorkstona, Nina Persson i The Second Hand Orchestra. And the Hollow Skeleton Lifts a Heavy Wing. To właśnie z tego wydawnictwa. Tak spokojnie, tak nocnie i tak balladowo. No i jeszcze jeden projekt muzyczny, bo to projektem trzeba nazwać, co stworzyli Graham Cochran Hoxton i Rose Eleanor Dougal, The Wave. To też zupełnie świeża płyta, która idealnie wpasuje się teraz w klimat naszego spotkania. I przy tych dźwiękach chciałbym podziękować Elżbiecie Różyckiej za realizację programu, a Państwu za wzorową, nocną obecność. Mówił Michał Grabek-Grabkowski, do usłyszenia w sobotę o 4:00. Dziękuję pięknie. lights off your room. Banished all those hearts, years glue. The city screams from every view. Is there peace to find? Is